الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إلى هم مكرة إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر ده سورة يونس دي 21 نمبر آیات دے یو لسم سپارا دا زجر دے ددی زینا رٹن ورکی اگا چاہتا چکل سا تکلیف ور تغور سی نو بیا زمون دا آیاتونو مقابلہ کئی اللہ میرا بان فرمائی نبی علیہ السلام تا اللہوی ور تغو آیا چی سمر زردر نکی گی تدبیرو نکوئی و زمونگا استازی گره لیکل که یو خبرم نیه رای بیاور پسی آیات کی پرمائی اللہ غا ذات ده چی تاسو روانهی پا وچوبا کی پا دریاب کی کل چی تاسو کشتی کی که نی دا روانه شی پا غا سیلی نرم نرم کی دی خوشحالی گی کچه کلا تیز سیلی راشی چپی راشی موجون راشی ده هر طرف نا نو دیو پا دقا تیم کی وی چی منگا گیر کلی شو یو اللہ تا بیاوازو نکی او دا خبر کئی وی کلا چی منگا دا دین اخلاش شو نو منگ با دیر شکر گزاره موحیدین بجول شو و کلا چی دا دین اللہ میرا بان دا اخلاس کی نجات ور کی نو بیا دا فنا حق باندی ظلمون کئی بغاوت کئی واللہ فرمائی چی تاسو دا بغاوت کول دا شرک کول دا تاسو دا پارا پا کلو زانونو باندی ظلم دے او دا سی وخرا روان دے چی تاسو با طول اللہ تا واپس کلیشی دا ننانی سبا بگر و اذا اذقنا الناس رحمتاً کلچ وسکو منگا خلقو تا رحمتم من بعد در را پس دا رسولو دا تکلیف نام زجر دے پا مشرکانو باندی کلوتا ورسیگی و اذا اذقان الناسا رحمتا کلچ منگ ورسو خلقو تامر بانی من بعد در را پس دا غا تکلیف نامست هم چی رسید لی دیتام اذا لهم مکر الناس فدی تدبیرون کی فی آیاتنا فمقابل زمون دیتنو کی. امام رازی رحمه اللہ لکی اذا لهم مکر فی آیاتنا اتانو فی آیاتنا زمان فیتنو بالی تان لگئی یادوی ممانا اضافتو تلک المنافع الى الاسنام اغا خبر چی اغا خیر برکتونا چی مونگ دیتا ورکڑی دی اغی اسنامو تا منصوب کئی بابا گانو تا بوتانو تا مکر ستوئی صرف الشیع عن وجه الظاہر بی طریقت الحیلہ یو شیز پا بل طرف پا نیڑول دا حیلی پا طریقہ دا حیلی پا شکل باندی نو دی دا چلونا زم دا یتون مقابلہ کی بی اللہ میرا بانوئی دیو دا چلونا کئی قل اللہ اسرع مکرا ورتو یا اللہ اسرع مکرا زر تدبیر والا دے اللہ بستا سو ددی چلنو جواب در کی ان رسولنا یکتبونا بشک استاد زمونگا یکتبونا لکی ما تمکرون اغس چی تاسو تدبیرو نکوئی تاسو چلو نکوئی زمونگ استادی گونه را خبر لیکیم هو الذی زجر ورکی پدلیل اقلی باندی هو الذی اللہ غزات دی یو سیرو کم روانی تاسو لرا فی البر پوچکی والبحر پدریاب کی پوچ باندی گوری مفتی سنو خانو وس گاڑی دی لاری موٹری دی پوچ باندی سمر غٹی غٹی سفری کے مفتی بافی عدل مزلی بی وس گاڑی کی کینا شپگو گنٹی بعد با مکہ مکرم کی مدینہ منورہ کی بناسی اللہ غزات دے چی روانی تاسو لرا فی البر پوچوب کی والبحر او بدریاب کی پوچوب کی او بدریاب کی کشتیں حتی تردی پوری یو سیرکم بر ذکر شو تاسو روانی یعنی یحفظکم اللہ استاسو حفاظت کئی دیزی پا حفاظت کی حیران بشی گاڑی استاز دمر پا ہوا کڑی اللہ استاسو حفاظت کئی سلی نم تیز روانی اللہ وی زستاسو حفاظت کمام استاسو فی البری پا چوبکی والبحری پا دریاب کی حتی تردی پوری دا کنتم کلج شیطاسو فی الفلکی پکشتائی کیم و جرین بیهم او روانی دا کشتائی پا دی باندی او روانی دی کشتائی پا دی باندی و جرین بیهم دلتا بی کم پکارو دلتا بیهم ذکر کو اصل عبارت خو بی کمو دلتا غائب ولی ذکر شو نو دا کلام دا اللہ رب العزت دے سنکتب پکی غائب ازک ذکر کرے لگا چکل دریاب تا ورزی نو دا بوئی وی زیم زیم مپسرین مختلف اقوال ذکر کئی دا دریاب تا ورزی دا وی زخو زیم آ زیم چکل دریاب تا ورشی چپی راشی نو بیا وی الله تی الله تی لکا یو دو ده یو زی که یو دو خزی وی ده خط پسر ولاری وی خز ورغفت کدا چر تخ پیو گوی ده کتاو که ده خط پمینز که رامنی شوا چر رامنی شوا غریبی زان دنگواله نشدی کمزوری ونتی وا چی مینز که رامنی شوا اللہ کو گزارلی اما خو زان می رامنی کو زان می وی را کنه کتی رسو دی اما نو دا با کشتی پا مینز که روانی وی زیما زیم خو چی کلم و جون راشی چپی راشی نو دا با بی یو اللہ تاوازو نکی یا دا سی تفسیر وکا و جرائی نبیهم دلتا التفات کئی کل دا مخاطب غائب تا او کل دا غائب مخاطب تا یا متکلم تا دا ولی دا دا غا حالات در تخائی چی دے کل روانی گی زی چی دے کل روانی گی تا توی لکا پا خیر را سرا و گزد نروخصتی غمام زلالم دا واس متکلم دے اگه بل ورطوی یادی سی ابتزی خمون تا با بیا خطر علیگی جواب برا لیگی اسی نزان غائب نکی رابطه بیا کوا نو دا ولنه جوی دا مخاطب دی وی رابطه کوا رو دا بی غائب شو و جرائینا دا روان شو مخاطب دی بڑی لنگی بهم غائب شو کشتی که روان دی غائب دی غائب دی پتہ نلگی کل چی دی ورسیدو بیرت جواب راولی گونو دا مخاطب شو یا دا مانا دی روان دی روان دی غائب دی پتہ نلگی خوچ کل چپی رالی نو بیا اللہ تاوازو نکل بی مخاطب شو نو زکر دلتا را غائب سی گراولی دا و جرائینا بیهم او روان ایدا کشتی پا دی بالی بریهن طیبا پا غسلی نرم نرم کی تی دا سلی نی جاکر لی چی پورو نوور دی گلزا جوڑی هر طرف تنانا خبا نرم حالات کی پقبل حالات کی کشتی کم طرف تروان اینو زی سلی لقی را لقی نو وفری ہو بی ها آده پا دی باندی خوشا لی وی سمرم دی دار اوار گڑی روان دی میزانی برابر جا اتحاری ہو ناسف نوراشی پدی باندی سلی تیزا تیزا جاکل سلی دیراشی و جاہم الموجو اور راشی دیتا چپی موجونا من کل مکان دا ہر طرف نام کچر تو سمندر گاڑی تتلی لیدلی بدی دا موجونا را روانی غرونا دا دیو گورا روانی موبایل کی باتا بتلے تا صبح امیر سلمان تلی یہ گئی نیشی نو دا غرون برا روانی دا کشتی پا کی چوہ تا کی تبا چی لہڑا ڈوبا شو ختم شو دا موجون دی او بیر تا رونا مٹائی نو جاہم الموجو رابش دیتا چفی موجونا من کل مکان دا ہر طرف نام وزلنو دا بخیال وکی انہم احیط بیہم چی دے گیر شو دیرا گیر شو پدی چپو کی وزنو گمانے ذکر کو عقلوی ذکر نکرو دا ولی قاضی سناء اللہ فانی پتی رحمہ اللہ تعالی تفسیر مظہری کی ہوئی ولم یعقل اے عقلو ولم یقل اے عقلو اگا اے عقلوی ونوائیو زنوی وائیو زکا یقین پا مستقبل کی دا مجرد قرائن سرا نتصور کی گی پتا دا کی دے شی چی دا کشتی بچ شی دی و جنا زنو ذکر شو پتا نا لئی کی دے جی غرق جی او کی دے شی بچ شی دی و جنا گمان زن ذکر کو انہو محیط بیہم دیویل چی را گیر شو دے پا دے چپو کیم دعو اللہ مخلصین لہ الدین دیو آوازو نکشو اللہ تا بلنے وکر اللہ تا مخلصین لہ الدین او اخلاص کو ان کی شو دغا اللہ لرا دا توحید یو اللہ تا پزاری شو پچغشو الاغفل خدایان تیر شو لگا سور بر اسرائیل 67 نمبر آیت کی ذکر قید اللہ من تدون الا ایا فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا روان دي شي روان دي پمستي او پخوش علي باندي چفير اغلي والله توازنك والكل وجد راغي اعرضتم بير تواپس پل حالات تلالوم نزك دلت ويدا الله مخلصين له الدين اول مخاطب زي زكا ولذكر کو حتى اذا كنتم بیا لال پتن لگی دا کل چفیر آگلی موجون راگلو نبی آوازون اللہ تشروکلو بیا مخاطب شم نو سور بن اسرائیل 67 نمبر آیاتو گورا تفصیل کی سور عنکبوت 65 نمبر آیاتو گورا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ سُورَةُ لُقْمَانَ 32 نمبر آيات غورام بدی دی فمنهم مقتصد فلما نجاكم الى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا الا كل ختار كفور لئن انجیتنا دوازن کی اللہ کا منگ دخلاص لو من هذه دینا لنکونن من الشاکرین نو خاما خشوب منگا دا شکر گزارونا ابن عباس ما نکی لنکونن من الموحدین منگ بدا موحدین نشو اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دے مکی مکرمین زی سفر کئی جدینا کشتے کی کیناستو کشتے بانی موجون رال چپی راغلی کشتے بان کشتے والا ہوئی اخلیسو دینکو اگر خفل دین یو اللہ تو سوازو گئی خدایان نور کارن گئی اکرمہ ہوئی ماویلو چاوازو گئی لا تو مناتا غزم خدایان دیولی یو اللہ تواز گئی مشرکان وی نه وس هغه کار نه کوي وس مکان وس حالات د لا اله الا الله دی اخلاص دې ټیم کې پیدا کوي کریمه ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم توحید مونږ ته بیانې تاسو هغه ته لاړی وی کزا لا رو وستم د دې زینانو زب زمو ډایرک به ایمان راوړم چې د لا تو منات دا حبول دل دا دل دا زمون کار نشی کولی نو بی دی بنی سکو زمون گا خو پا سخت کی پا کار دی اله تاسو پا سخت کی اغت آواز کوی نو را تکن بیا کوی کنا چا دین تا لا تا و منات نشی بچ کولی نو بیا آلتی ولی آوازو نو ورتگی اغت دا ایمان در اولو دا غا سبب وگرزیدو فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ هَرَكَ لَچِدِي إِخْلَاصَ لَنَا دِينَانُ دِيُو بَغَاوَتْ شُرُوكُو پَزْمَكَكِي شِرْكِ شُرُوكُو پَزْمَكَكِي ظُلَمِ شُرُوكُو پَزْمَكَكِي بِغَيْرِ الْحَقِّ نَامُنَاسِبُ غورہ نبی علیہ السلام فرمائی ظلم قتل دوکا ددی بدلا اللہ میرا بان ڈیر ضرور گئی چا بانی چرتا ظلم ونے کی گورے اکثر ٹیکہ داران پا غریب مزدور باندے دیر ظلمونہ کئی ظلم چرتا ونہ کی مزدور خیری دیر زر قبلی گی غریب سڑی باندے چرتا ظلم ونہ کی دا ونہ ماسا پیسی دی سبالا با اللہ استانا غستے شدی غریب لے مرکولے شی ظالم چرتا مجوڑے گا چی خپلی مٹی دا سکی سوکشتے مالا پا جگڑ رات لے شی دا شی چرتا مکوزم دا میر سے امکلنا کل راج سلنا لاندی وزید نو ظلم دا غی بدلا اللہ دیر زر ورکی قتل دو کچا سر چرتا مکوا آغا کار کوا چی اللہ تفکاری سپا سترا دو کدی وکڑا حرزے کی بکت استرگی گرزی بل طرف تا سل رحمی تعلقات ساتا مرگر اخوال ورزا دانا چی پا ورز فیس بک کی پروتی چا سر سلام ام نکی سلام مغا پیلم دیرانوی خطا کو دا شی چرتا مکوا زینی دلگان فلمونم گوری دا لڑون که او گانه مرتا سٹارٹ کری دا اللہ بنده مرد تراغی اخیر خاتمه دی برباد شوا مکو داشی دا اللہ ذکر کوا قرآن تکینا درس بیرتا واراوا پا دی کستا دا فارغتا جرد دنیا خوروانا دا چا سر اوپانا کئی زکا فرمایا ایوہ الناس اے دا تمام دنیا خلق انما بغیوکم بشکا تاسو بغاوت تاسو دا ظلم علا انفسکم دا ضررناک دے پتا سبان دی مطال حیات الدنیا پا وقت دا جون دا دنیا کی که ظلم دی وکون استاد فارا ورے دا خطرناک دین دا موایا چی زبا ما ظلم وکننا دا پاس ورے بل باچا دے سم ایلینا مرجعوکم بیا بتاسو مونگ تا واپس کلے شیفنو نبیوکم مونگ بخبر در کو تاسو تا بی ما کنتم تعملون اغس چی تاسو عملو نکڑی دی بیا و اذا دقن الناسا کل چی مونگ وسکو خلقو تا رحمتن می ربانی من بعد در را آپس دا غزر نامست هم چی دی ترسی دلے دے اذا لهم مکر الناسا فدی چلو نکی بیا یاتینا مقابلی کئی زمون دایت نبارکی قل الله اسرع مكرا وارتو يا الله جل تدبير ولا دي ان رسلنا بشكا اغملائكي زمغا يكتبون لكي ما تمكرون اغجتا سوچلنا كوين هو الذي الله غزات دي يسيركم چراواني تاسلرا في البر والبحر فوچوبا وفدريابكي حتى اذا كنتم تردبر شيطان في الفلك فجشتيك وجرينا بهم او رواني دكشتي فدي باندي بريه طيبة فغ هوا نرمك فغ هوا موافق سرا وفرهوا بها ندي خشالين كيف دي سرام جاءتها نراشي دي باندي راشي دي لراريه نعاسي فغ هوا تيزا سلي تيزا وجاءهم الموج وراشي فدي باندي شفي من كل مكان دهر زينا دهر طرفنا وظنون دا دا خیال وکی انہو محیط بیهم جیغنان دیورا گیر شو پدی چپو کی دعو اللہ بلنکی اللہ تا مخلصین لہو الدین اخلاص کون کی دغ اللہ لرا دبلنی ددعام لئن انجیتنا ویکتا مخلاص دو دینان منگ بشو دموحیدینونا فلما انجاهم هر کلچ منگ دی اخلاص دو داهم نناسا پدی ابغونا فی الارضی ظلم کی پز مکہ کی بغیر الحق نامناسب یا ایوہ الناسو اے خلقو انما بغیوکم بشک ظلم ستا سوالان پوسیکم دا ضررناک دے پتا سبان لی متاع الحیات الدنیا پجوند دنیا کی دا سکدا پجوند دنیا کی سم ایلینا مرجعوکم بیا بتا سما تواپسی فنو نبیوکم خبر بدل کم تا ستا پسند دا جتا سواملو نکوئیم